यारी है, कॉलेज में यारी है, ये जिंदगी है यारी, सुन ले दीवाने, मिलना बुलाना है, मस्ती लुटाना है, यारी के आगे क्या ये चांदी सोना है, खुशियों के सागर में यारी की कश्ती है, जाता है जादू है ऐसा फ्रेंडशिप का जादू है ऐसा फ्रेंडशिप का मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा हम हैं तुम्हारे मुस्तफा बस हंसते